بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. هل أتاك حديث الغاشية بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی. وجوه يومئذ خاشعة کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے. عاملة ناصبة کام کریں مشقت جھیلیں. تصلى نارا حامية جائیں بھڑکتی آگ میں. تسقى من عين آنية نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں. ليس لهم طعام إلا ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے. لا يسمن ولا يغني من جوع کہ نہ فربہی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں. وجوه يومئذ ناعمة کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں. لسعيها راضية اپنی کوشش پر راضی. في جنة عالية بلند باغ میں. لا تسمع فيها لاغية کہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے. فيها عين اس میں رواں چشمہ ہے. فیہا سرر مرفوع اس میں بلند تخت ہیں. وأكواب مرضوع اور چنے ہوئے کوزے. ونمارق مصفوفا اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ اور پھیلی ہوئی چاندنیاں. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کو کیسے بچھائی گئی. فَذَكِّرْ تو تم نصیحت سناؤ تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو. لست علیہم بمسیطر تم کچھ ان پر کڑوڑا نہیں. الا من تولى وكفر ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے. فيعذبه الله العذاب الأكبر تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا. إن إلينا إيابهم بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے. ثم إن علينا حسابهم پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے.